ah borom xam xam ku melni am rahmatullah alayhi amna ci ñoom tamit ño xamantene wax nañu ne al alamuna manam moy wajamuna ju ne wa wajamuna ju ne te lolu bokku na ci li deugere seen wax joju moy bimu nan ya bani israila zkuru ni'mati lati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al alamin bokku na ci likoy deugereul moy yeen wa banu israila ya zkuru na ngeen fat ne ngeen di fateliko ni'mati sunu xewal allati nga xamna an'amtu alaykum mom la lin xewal wa anni li yor wor moy man kat seen borom subhanahu wa ta'ala neena faddaltukum man ma lin geunele ala al alamin ci minde fi manam seen wa jamono kokku non lol lay tek lan moy dalil bi wonani seen wa jamono rek lay tek moy li suñu borof subhanahu wa ta'ala wax ci alquran kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yeen xetu yeren ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen gën gi xet wiñu genn ci nit ñi nit ñepp kon bu boba day lele lol rek lay tek bu boba tamit manam te bokku na ci li degeural ne day tek lolou itam moy li nga xamantene mom la yent yalla lut ala nabina wa alihi afdalus salatu wassalam wax ci xetami ñu wax xetami nan len atatuna dhukrana min alalamin wa taraktum ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum wa kay est ce da ngeen di dikke atatuna ba du ngeen di dikke dhukrana gor ñi ma nga xamne de sexe masculin lañ ne min alalamin ci nit ñi koku nit ñi lay tek hein nit ñi ngeen bokkal jamono loolu lay tek wa taraktum te ngeen bayyi ma khalaqalakum li nga xamne bindul na leen ko ma khalaqali wu bindulakum ñeel leen rabbukum sen borom hein min azwajikum te ñu nek ay soxna kon loolu manam loolu day tek ne kon al alamuna day meuna tek manam lan manam ñi nga xamne ñom ñoy dund ay nit manam nit rek té lolu amana sirru bu mak mi ngi ci bir ndax le fait comme l'imam al-alusi rahmalahu wax manam ci walu gogou dañu amana lolu secret la bo xamantene comme li jaafar as-sadiq radiyallahu anhu wax té manam té mu bok ci wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax xam nga jaafar as-sadiq nak ci serigne imam malik yu mak yi la bok radiyallahu anhu d'ailleurs manam bu dul won imam malik sax rahmalahu da naka xam xamam té mu rir té ya subhanallah and ak duñ bari wul sax luñ koy cité ci serigne imam malik and ak né mënuñu tuddu histoire imam malik lu dañ koy tuddu na nga xamné ci serigne yu makki la bok rabbiyallahu ta'ala warda jafar wa deng manam ci wa keur yent bi la bok sallallahu alayhi wasallam wala deng légui mom neena ndax jaafar doom ali ibn husayn ali zainul abidin moy zainul abidin moy doomi husayn radiyallahu anhu moy doomi sayyidina ali karamallahu wajhu ak fatima radiyallahu anha di doomi yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa deng ja motax xol wa ahlul bayt nako la tax wa ahlul mustafa khawma jaafaru an abaahi an nako la ko abaahi in rawin anhuma wahad nala ma wasiyati wahad wa ahlul bayt al mustafa jaafaru an abaahi in rawin anhuma wahad wa kay wallah rahmanallah wala ah jaafar de doomu muhammad la muhammad al baqir mom moy doomi husayn husayn moy doomu ali zainul abidin doomu husayn wala doomu ali karamallah do wala manam moy cialali gi gëna wër ci bok na cialali gëna deugar moy bu fekkete ne jaafar as-sadiq bobu rabbi allah daf ko jëlé ci mamam yi wala mune indrawin anhuma wahan nak gis nga mu indi précision bu am solo moy su fekete ni solo ci ñom hadith bi hein ni solo ci mom hadith bi nekku ñu doye di parce que comme wa keur yentibi sallalahu alayhi wasallam lool tamit yalla mo len ko natto manam sayyidna ali radhiyallahu anhu manam ni solo ci mom ay hadith lu ci upp dañu manam talibi mi dal ni talibi mi bu fekkante ne a part wa keureum manam a part surafaw yi nga xamne ñom jaafar muhammad al baqir et cetera la dañ manam ñu dul ñoon sharif yi rek manam domam yi nga xamne ñom ñoo jëlé ci mu wa ahlul bayt rek la ay waxam wëré plus talib abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mota abdullah ibn abbas daan wax radiyallahu anhu manam qatalahum allah ay almin afsaduhu yalna len yalla ñi dal ci mu yalla ñu dé mam yalla yalla len yalla reub xolal ala xam xam bu reuy bi ñu yaq wa wax talib sayyidina ali radiyallahu anhu lool la tax moy shi'a yi lu ci ëpp dañu nekk ay shi'a après han leg motax seen xam xam après xam xam bi dootul degeureti parce que dañuy yok lu bari di bëgg netale ay jaloorem tax ñu yok ci wax yi yu bari am ñu ci té moy li dal suñu seen ñi rek du bëgg wax seen affaire yi tax ñu yok ba yaq seen xam xam nak legi nga xam tay bo bëgge xam la réalité fim tool da ngay sol tay bo bëggono xam deug suñu seen ñi rek kene ñepp la lak ko ci bëgg xam deug ay viwam ak waxam presque di nga dacc wono jul manam pour nga manam nga gis ko sa xol sedd ci manam sa xel dal ci ni histoire bi ngay téy ni deug la vraiment c'est extrêmement difficile okay. Parce que tout simplement gaay ñoo ci yok yenn yi pour reuyel leen pour ndel ni han ñi wax ci le ñi et cetera lool nak mo dalon sayna ali radhiyallahu anhu voilà so ba mu dess nak wa keur manam sherif yi ak talib abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu voilà talib abdullah ibn mas'ud dal buñu nekké koufa han radhiyallahu anhu manam talib yi rahmatullah ala al jami' ñom ñoo garder xam xamu sayna ali karam Allah wa ta manam motax ngay gis moy tariqa moy yon hanafiyyi moy sen mazhab moy sen tialale yi ci tout temps ci ñom lay jaar motax sen imam abou hanifa rahimahullah ngiram talib abdullah ibn mas'ud yi ñoko manam ñoko transmettre ñom al aswad alqamat ibn abi waqa wa alqamat ibn qais ak ñoo ñu melni ñom ñoñu ñom ño jangal ñom ibrahim an-nakhi jangal xamma Hamad ibn Abi Sulayman mom moy serignu al imam Abu Hanifa rahimahullahu jami' kon manam pour delu ci wax kon Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu dani suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu mu wax fofu dhukrana min al-alamin manam ci minde fi fofu dafa am lu mak lu mu fay tektale moy day tektale ne nit mo gëna mag ci minde fi parce que le fait que minde fi yépp mu tuddu len djel manam al zukran min al alamin manam ci mindeef mu tuddu mindeef yoy manam mu tuddu nit ngir tuddé len aduna bi yepp manam wax moy day jundi fofu ne nit mo upp solo ci mindeef ci fi rabbil alamin ñepp ci bokk voilà motax té lolu dafa motax mu jundu wax jo xam té bokk na ci li wané wara deug gogou moy li nga xamantene moy le fait que nit mom moy aduna bu mag mom moy al alamul akbar wa nit ci bopam moy alamul akbar motax sayyidina ali radhiyallahu anhu nan dawa'uka fika wa ma tasharu wal da'uka fika wa la tasharu wa da'uka fika wa ma tabsuru wa za'amta annaka jurmun saghirun wa fika tawal alamul akbar manam yow sa safara mi ngi ci yow te yow yegoko li lay fajj ci yow la nek mi yegoko waya da u ka fika sa febar no da u ka minka sa febar ci yow tamit la joge wama tafsur waya gisoko wa za'amta da nga jot nak annaka ne yow jurmun saghiru ab jëmmu gu tuti nga jurum wa wa fi kam tawa way ci yow ci lañu entawa ci lañu zipper ci lañu compresser hein al alamul akbar aduna bu mag bi wa motax nit moy aduna bu mag bi te bokku na ci likoy tektale moy mbolam lu nekk ci aduna bi ci bitu mi ngi ci doomu adam hatta qutb motax qutb di nek nit aduna bi mo xana sank ñu ngi wax nuru ak kon mu takaw natul adami adam yi bobu lu fay def ko jox adam moy nurul akoni xam nga mom lañ doro moy leer gi nga xamantene mo nekkal minde fi al mutakawinat bi yep yi ami mom liko yalla amal manam ak jamono jam ko beugé yep ci leer goga lay balé di am wa me nak al adam yi ko jox doomu adam la ko jox adam la manam mo doomu adam nit ab manam lepp manam yannabi sallallahu alayhi wasallam motax mu nek nit bi nit geune mat ci minde fi lo tax yannabi sallallahu alayhi wasallam bi geun ci minde fi nek minde bi geuna mat motax mu nek doomu adam lol moy taxtale ne bu fekkontene amna leneen lu geuna mat nit kon yannabi sallallahu alayhi wasallam do la lay doon way le fait que nit mo geuna mat ci minde fi motax yannabi sallallahu alayhi wasallam ñoy mom mu nek nit bon d'accord legui nak motax ngay gis motax nit lepp hatta da ngay gis yi ngay gis ci nature bi yeb dang koy gis ci nit ay fer ay yori ay zinc ay potassium yoy yeb dang koy gis xawa dang koy gis ci nature bi nga defé na du même bi fek même bi la fer bi weñ bi bi mom mo ne ci nit am ko waaw ben bi la lepp mi ngi ci bir nit tangor sedday lepp ngi ci bir nit waaw moy comme la yakarna waxon na ko fi kérok bi xawu gori abdourahman nan la tuddu ndar dal la dekkon ah rahmalallah mo ron wax seigne babakar nan ko rabbela nan ko bo wa yit nimi lexu doomu adam mo lu toll nit dexu ndar gaangi ci ci ndox wa moy ndox bi tufli bi genné ci nit lol loy lek rek mo koy toyal mu dugg ci biir et cetera and ak suñu borom def ci ay yeneen ay djursum ay genre bactéries yu ci nek ay enzymes ak et cetera ñu nek ci biir ba tax du nek du yulle ko sa suñu c'est nit ki du ne di yut sa suñu xalé yi ndaw yi lay dal parce que ñom bactéries yoy développer guñu ci mom ak mag yi nga xamantene dem nañ ba magget ba bactéries commencé gu ñom tamit faible ci ñom ñom ñoy faral di yut lu bari yoy yep nga gis manam ni suñu borom xanaata defal te lo lek ba nga juddou ba legui lepp lo lek lolo ko toyal esprit hein ya gëna lu voilà ak alien ak yene manam nga gis ni lolo lu bari bobu ndox mom nga xamne danaka bi ñom danaka du jeex rek waaw mom nak da ko gis mu ne mak xam nga ni ndekete lexu nit lu toll ni dexu ndar gaay ci ndox non wax sa bëno ah wa te yu yip mo lay won manam ni doomu adama lepp ngi ci biir ak yenen ak yenen wa lepp amul dara lo xol rek manam ni ngi ci doomu adama loolu tax nak loolu lay développer mom doomu adama yoy lay développer wa loolu motax manam wax di manam masala bi nga xamne mom moy nit ak ki kan mo gëna mat manam ak malaka ku gën cheikh tidiane rabbala ta'ala ñu koy wax manam ci ñaari place ci wahirul maani ay tontu yu wuté la indi bu ñëk bi tontu bi mu ñëk bi ben bi daf ne masala la bo xamantene manam li ci gën moy tawakkuf moy nopp ci bañ ci wax parce que xamuñu kan mo gën ndax alcorane waxuñu ko ci wax du leer yeenante bi sallallahu alayhi wasallam waxuñu ko hein ci wax du leer itam kon nak li gën moy nañ ko ñu noppi mais bi mi sharh hadith bi manam bi nga xamantene te sharh bu yéme la wallahi lazim sharh bi hadith bi tambalé ana inna zanna abdi bi ها هلا ان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في مال ذكرته في مال خير من حديث ابو هريره ابو رضي الله عنه من نيار صحيح من يرنتي صلى الله عليه وسلم دافني سان بروم سبحانه وتعالى دا فواني مان ماغي تي فاسام نجورتا جام بو نجورتي تي مان لو باخ ما فاي كو لو باخ بودي لو بون لو بون لا كوي جخ من ها من سبا جام بي su fekkante ne daf ma tuddu ci bopam ma tuddu ko ci sama bop manam bu ma tuddé mo kessé ma tuddu ko mo man kessé sama bop waya zakarani fi mala'im su ma tuddé ci mbolo zakatu ma tuddu ko fi mala'im ci mbolo mo xam na khayru minhum mune fi nak bi mu yexé ci place bobu parce que sharh bu am solo la def ci hadith bobu radiyallahu anhu radha ci ngay xamé manam capacité bi mu am ci sharh hadith so xolé ni mu doon sharay hadith voilà fa bi kessé nak mais ak yenen mais ci ngay xamé vraiment capacité bi mu ci am radiyallahu anhu radha anabihi mune fofu exactement bo xox xam yi dañ ci wouté moy ana nit ak malaka ana kan mo gën mais nak dañ xamné wouté bobu comme niko ni mu nekk ci ijma manam bo xox yépp d'accord nañ ci lool moy né wouté bi nekkul ci digënté yenenti bokku ñu ci alayhi mustafa sallam ñom c'est sûr que ñoo gën malaka yi wa yenenti mo c'est sûr d'accord alayhi mustafa sallam ñoo ñu bokku ñu ci wax mais ñeneen ñu dul yénalte ñoom ño tax ñu wax ñu né est ce que manam nit ku sel mo gën wala malaka mais dal bop ci gattal dal hadith bobu net lena ba waxale ibn arabi radiyallahu anhu mësa gënt ma astaghfirullah du gënt néna dafa mësa gis yénalte bi sallallahu alayhi wasallam yénalte bi sallallahu alayhi wasallam né ko mu né ko wa koy hadith dama bëggon xam digënt nit ak malaka ku gën mu né ko malaka mo gën mais nit mo gëna mat malaka mo gën nit mo gëna mat voilà ce qui veut dire que ni malaka lool ci ngay xamé après di nga comprendre mais effectivement loolu am buguma dugg ci masala bob mais inshallah boudé yexi nañ ci lo xamantene ci ben ay wala yo xamné masala bob daf ci am ay solo daf ci nek vraiment ngeunk boba dinañ ko gëna développer inshallah mais fi dañ koy ci gattal rek indi wax ji gëna not da manam malaka mo gën mais nit mo gëna mat ndax la mu né ndax malaka mom dañ den di bind ci sen maqam non mom ñom duñ évoluer en fait d'accord alors que nit mom day évoluer nit day évoluer di gën di dem wa dedet malaka maqam biñ ko bindal mom xabo bu la ñor alors que nit mom maqamam day évoluer ba paré côté yimi jaamu yalla da bari xam nga malaka ñom yalla nim leen bindé moy benn façon jaamu yalla rek lañuy am ñi dañuy sujjur kessé ñi di ruko kessé ñi taxaw kessé hein ñi ak yeneen yu bari manam ñi di dox benn mission kessé ñi ki di ray rek mom di jël rek ruhi rek lay jël ki ci dess mom ngelaw li rek lay yox et cetera mais mu am mais nit mom côté yu bari lay jaamo yalla subhanahu wa ta'ala nit day saraxé day julli day wor day nat day aju makka day nat azaka han day dox bok han day manam yu bari dal côté yu bari day sikkat day jang alcorane day et cetera han waaw nit côté yu bari lay jamo yalla voilà ben côté lolou deux fait que nit ki nak mom bu évoluer moy geureu kawé lotax cheikh abdouaziz dabara dalan né masalan afradi nga xamné ci walu yi ñom en fait ñoo raw sidde ko ney mais yegg ñu ci nekk ay ambiya nekk ñu yenen mais ñoo raw sidde ko ney ñooñu sidde ko ney ñoo manam ci comme ñom digënté sidde ko ney lañ nekk ah ambiya yi ñun mu né nak ñooñu walu yi yoyu non hein ñom lañ wax afradi walu yi yoyu non ñom martabay malaikatul muqarrabina yi lañ ñom waaw ko sa wudi ko malaakai ñum seen biir dañu way wuté sax malaikatul muqarrabuna ñom ñoo raw malaikatul tadbir et cetera niki nonu ala kulli hal manam mais nit dal manam pour delu ci wat nit ñi yeren ci yalla musa sallallahu alayhi wasallam ñoy jété kaw ñepp malaikatul muqarrabuna ak afradi ñoo tolo non donc après nak sidiquna yi amna malaka yuñ tolol mais amna malakatul muqarrabuna ñoo la ndaw voilà niki non et cetera manam nga top lool voilà amna malaka yo xamne manam solo tamit nit ki fimi yo tollu ci maqam ngeum yalla ak ragal yalla ak jaamu yalla day am malaka yu muy raw ak ay malaka yu koy raw mais bo leen jëlé dans leur globalité nit malaka mo gën parce que malaka ñoom amul kenn ku ci bon seen biir ñoom ñepp baax lolu dans leur globalité ñoo gën sauf que nit ki fimi ray moy le simple fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam nek seen biir le simple fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam nek seen biir mo notal côté nit xana gisso li tax ñuy wax par exemple nek par exemple arab yi ñoo gën ñu dul arab te loolu deug la ko xamne yenente bi ci bopam moko wax sallallahu alayhi wa sallam ci luddul ben du ñaar ci ay hadith yo xamne ñi ngi ci téré yi gëna wër ci téré hadith yi koku amuñu droit weddiko ba ñu am luñ ci douté parce que dafa nek ay hadith yo xamne dañoo wër wër yu deugal comme yi nga xamne non ma da naka ci fepp la jaru ñuy ñew ci di développer ci manam bobu mais de façon loolu deug la mais loolu lan lay tekki moy te loolu réalité la manam bo fekke le simple fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam bok ci seen biir ñom arab yi loolu rek notal na len loolu rek tax na ñoo gën ñepp le simple fait que ñom yenenbi sallalahu alayhi wasallam bok seen biir moy dal na ñepp ndax mom balance boko tek mu note ñepp boko tek ni ci dess nañ jël woro fi tek ne jël arab yi tek ni ñu ne yenenbi ci biir arab yi la bok sallalahu alayhi wasallam raw na ñepp moy arab yi gën na ñepp manam ci sens bobu lay tekke bo ne goor ñu gën jigen ni parce que ci sens bobu tamit lay amé manam tekki wul ni arab bu ne mo gën wolof bu ne tekki wul lool mais bo leen jëlé globalement mo tax ñu wax té lool dëgg la wali yu maga maga makki nga xamné ñoom lañu xamé seen diini niñ fi dox ay arab lañ té khut bu jamono yi sax duñu nekk lu dul shérif ku dul gis nga ku bokul ci dérat yandi safa mu noné khut bu jamono xam nga lool d'accord motax xam nga khutba ni fi mi ngi tambalé am bi kérok bi mom ci jamono Hussein la amé radiyallahu anhu ci diwan bi ci lañ ko commencé tek bu commencé am diwan salihin bob wa khutbu yi non do nañ am non mais diwan salihin nak ñu tek ko mu am ñuy am ku fay président ñu né khutbu bi moy président et cetera lolu mi ngi tambalé am jamono Sayyidina Hussein radiyallahu anhu comme niko Cheikh Abdul Aziz addaba rabbi allah ta'ala wa wahi te lolou liko woral xam nga lan la moy kérok bi nga xamanteni ci le renoncer nguur gi ci le renoncer khilafa gi fi jox ko muawiya rabbi allah wa pouvoir temporel khilafa gogou bim ko renoncer yalla nak remplacer ko par khilafa gi nga xamanteni moy bu batin bi te depuis jour bobu ba aduna bi du tukki khutba ni ci ñom lay joge wa ahlul bayt ñom ñoy gëna sell ci nit ñi ñom bi alal itlaq ci luñu joyal wa bo xolé buñu manam bo leen jëlé globalement té lolu chaque jamono la chaque jamono bo leen jëlé globalement bo roxo xam yi gëna mak ci ñom lañ bok ba jamono ji ñu nak les grands ponkalif borom xam xam yi ci ñom lañ bok wa bo jele ba jamono ji ñu nek manam nonu la déme manam ñom ñoy upp xam xam ñoo gëna ba paré ñom lañu gëna xam ci sélaté ak yu ci ñom lañ koy gëna xam ci ñom lañu gëna xamé manam ak bëgg diiné ak fiir ci et cetera hein wa ñu wa albet té lool dafa fay nit ñi nonu arab yi ku ne xam na ni loolu lu wolof yi bañ réalité bo loolu am Kok mom wolof yi mën nañu jëmu nek fi di jaay nundul lolou nañu d'accord wa on nan la affaire mom moy bëgg sa rew patriotisme wala xaw ba bëgg sa xet luñ ko jaay li mom réalité la bo xamantene dañ koy tek suñu bëtt wa arab yi li ñuy liggéey ci diiné ji wolof yi liggéey ñu xajaatu koku ci bune réalité déwol fu la neex ci aduna nga xol juma ya jaxé ñom niñ koy def ak niñu farlo ci ay alcorane ak et cetera ak ñi xamné